أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugün dersimize Şura suresinin kaldığımız 24. ayetiyle devam ediyoruz. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Yoksa uydurduğu yalanı Allah'a isnat etti mi diyorlar. Tabii böyle bir iftirayı ancak iman etmeyenler yapabilirler. Allah Resulü'nü Allah'a iftira etmekle suçlamak. Aslında farkında mısınız bilmiyorum. Bir dindarlık gösterisi ya da sahte dindarlıkla karşı karşıyayız. Yani Allah'ın bunda bir suçu yok. Ama tüm suç Allah'ın seçtiğinde, peygamberde. O uydurup uydurup Allah'a isnat ederek iftira ediyor şeklindeki en ağır bühtan ve iftirayı dizip koşan bir zihin, bir akıl nasıl düşünüyor dersiniz? Sanırım çıkış noktası şu olsa gerek. Allah kendine iftira edilmesini engellemekten aciz. Yani kendini korumaktan aciz. Dolayısıyla biz Allah'ı koruyoruz. Biz Allah'ı savunuyoruz. Böyle bir tanrı inancı, aciz bir tanrı inancı. İşte müşriklerin inancı bu. Yani olayın arkasında Allah kendini savunamaz. O bundan acizdir. Biz onu savunmuş oluyoruz Muhammed'e karşı çıkmakla. Onun getirdiği mesajı inkar etmekle. Nasıl? Şeytan da böyle bulmuştu bahaneyi değil. Allah'ın emrine karşı çıkarken Adem'e itaat etme, secde etme emrini dinlemezken Allah'ın emrini dinlediğini, daha doğrusu yalnızca Allah'a secde ettiği gerekçesini ileri sürüyordu. Onun için tam şeytani bir yaklaşım. Her tür sahte dindarlıkta böylesine şeytani mazeretler görebiliriz. فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ Eğer Allah dilerse, kalbinin üzerine mührü basar. Kalbini mühürleyebilir. Aslında bu ibare kalbini vahye kapatabilir. Kalbinden vahyi silebilir. Ya da vahiy ile senin arandaki ilişkiyi kesebilir şeklinde anlaşılacağı gibi Zeccac'ın yaklaşımıyla vahyi kalbine koyar, kalbinin kapağını kapatır, oraya sabır ve direnç de koyar. Artık sana yönelik bu tür iftiraların hiçbirisi sana etki etmez şeklinde de anlaşılabilmiş. Ama birinci yorum çok daha metnin ruhuna ve zahirine uygun. Hatmul kalp. Kalbin mühürlenmesi, fekkül kalbin, yani kalbin açılmasının zıttı. Aslında bir şeyi mühürlemekten söz ettiği zaman Kur'an ayetleri, o şeyin suç olduğunu, Allah nezdinde büyük bir cürüm olduğunu, günah olduğunu peşinen anlıyoruz. İkincisi, ne mühürlenir? Ben niçin mühürlenir? Suç aleti bir torbaya konulur ve mühürlenir. Cinayet aleti bir poşete konulur ve mühürlenir. Ya da ileride mahkemede delil olması beklenen herhangi bir delil bir sandığa, bir mahfazaya konulur, mühürlenir. Niçin? Bir gün yargı önünde tekrar mühürü açılıp el değmemiş olarak asli haliyle şahitlik yapması için. O nedenle Kur'an kalbin mühürlenmesinden söz eder. Mühürlenen bir kalp, mahkemesi, hakimi Allah olan büyük mahkemede mührü açılıp şahit kılınacaktır. Sahibi aleyhine tanık olacaktır. İşte mühürleme genellikle Kur'an'da şahit olmak, şahitlik yapmak, mahkemede tanık olarak ortaya çıkmak için o güne kadar Allah'ın mühürlenmesi şeklinde anlaşılmalıdır. Ve yemhullahul batile ve yuhikkul hakka bi kelimati. Evet. Allah batılı siler, hakkı ise kendi sözleriyle, kendi kelimeleriyle, kendi mesajıyla gerçekleştirir, ortaya koyar. Açıklayıcı bir ibare yukarıdaki ibareleri. Câ'el hakku ve zehekel batıl. Hak geldi, batıl zail oldu. İnnel batıla kâne zehûka. Çünkü batıl zaten yok olmaya, zail olmaya mahkumdu. Bu ayet bu ibareyi açıklıyor. Batıl aslında daimi bir varlığı bulunmayan, gerçekte hakikatten bir şey içermeyen demektir. Peki, hakikatten bir şey içermediği halde, gerçek bir varlığı olmadığı halde, batılın zail olması ne demek? Batıla ayarlı bir bakış, yalanı gerçek görür. Mesela bu dünyayı ahiretin yerine koyar. Kısayı uzun görür. Bu kısa hayatı ebedi hayatın yerine koyar. Günahı güzel görür. Sevabı ve ibadeti çirkin görür. Batıla ayarlı bir bakış aslında yalanı sahici görür. Yoku var görür. Ednayı a'la görür. Süfliyi ulvi görür. Cehennemi cennet görür. Yani bu bakışın gördüğü her şey sahtedir, yanıltıcıdır. O nedenle batıl bakış serap görür. Çölde serap görmek, çölde su görmek, aslında çölde su olduğunun delili olmaz. Olmayan bir şeyi görmektir. Onun olmadığını anladığında iş işten geçecektir. İşte vahiyler insanın batılı hak, hakkı batıl görmesini engellemek için ona bir bakış açısı, bir koordinat, bir rehberlik sunarlar. Allah'ın gör dediği yerden bakan, Allah'ın gösterdiğini görür. Oradan bakan ise hakkı hak bilir, hakkı hak görür, batılı batıl bilir ve onu da batıl görür. İnnehu alimun bizati sudur. Şüphesiz o göğüslerin en mahrem sırlarını bilendir. Neden böyle bitti ayet? Çünkü insanların hakkı batıl, batılı hak görme gerekçeleri çok farklıdır. Kendilerine çok farklı şekillerde izah ederler. Kendilerini kandırma yöntemleri farklıdır. Aldatma yöntemleri farklıdır. Herkesin mazereti farklıdır. Allah herkesin hakikate yönelik mazeretlerini ta ciğerinden bilir. وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Ve o kullarının tevbelerini, kendisine yönelişini, bağış ve af dilenişini kabul eder. Günahlarını affeder ve yaptıklarınızı da bilir. Yamuk, yani aciz Tanrı tasavvurundan kaynaklanan günahları bile bağışlar. Açılımı bu. Biraz önce müşrik aklın kendini dahi savunmaktan aciz Tanrı tasavvurunu dile getirmiştik. Sözüm ona, onlar Allah'ı savunma adına Allah'ın kelamını inkar ediyor ve Resulüne iftira ediyorlardı. Bunu uydurup Allah'a attı, Allah'a iftira etti diye. Bunun kendisi bir iftiraydı. Yani Allah'ın kendisine yönelik bir iftirayı engelleyemeyeceğini düşünüyorlardı. Zaten müşrik aklın en büyük saplantısı Allah'ı inkarı değil, haşa. Hatta onlar putları Allah gibi de görmüyorlar. Onun içindir ki müşrik hayatında Allah'ı temsil eden bir tek put yoktur. Hiçbir put Allah'ı temsil etmez müşrik inancında. Hep Allah'a aracı koydukları, bir takım melekleri temsil ettiğini düşündükleri, Allah'ın kızları diye baktıkları, inandıkları bir takım melekleri ya da tabiat güçlerini temsil ettiklerini düşündükleri şekillerden ya da şekilsiz yontulardan müteşekkildi putları. Allah'ı temsil eden bir tek put yoktur müşriklerin putperestliğinde. Peki buna rağmen nasıl bir sapma bu? İşte bu ayette de gördüğümüz gibi, ki bu pasajda gördüğümüz gibi, uzak bir Allah inancı. Hayata müdahil olmayan bir Allah inancı. Sizi duymayan, sizi görmeyen bir Allah inancı. Dolayısıyla ona ulaşmak için aracılar gereken bir Allah inancı. Vasıtalar ve vesileler gereken bir Allah inancı. Ve bu aracılarla ancak kendisine ulaşılabilen bir Allah inancı. İşte bu inançtan kaynaklanan tüm şeyleri dahi Allah affeder eğer bu inançtan vazgeçerse, Allah'a yönelirse, Allah'ın şah damarından yakın olduğuna iman ederse, Allah bunu da affeder, temizler, siler, süpürür. El-İslam yecibbu ma qableha diyordu ya Efendimiz. İslam kendisinden öncesini silip süpürür, temizler. İşte bunun gibi. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. İnanan, inancını salih amelle perçinleyen kimselerin dualarını kabul eder ve kendi lütfundan onların paylarını artırır. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ Fakat hakkı inkar edenleri, yani kafirleri, çetin bir azap beklemektedir. وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ Hakkı inkar edenleri, şedid bir azap beklemektedir dedi 26. ayet. Fakat neden beklemektedir? O azap onları burada kuşatsa, o azap onları hemen bulsa, neden onların burada bu dünya hayatında bir elleri yağda, öbürü baldadır? Neden bazılarının dişi bile ağrımaz Nemrut gibi? Neden dünyanın tüm güzelliklerinden hoyratça ve sonsuzca istifade ederler? Neden bin bir türlü nimet içinde yüzerler? Neden, neden, neden? İşte o nedenlere harika bir cevap geldi. وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْعَرْضِ Ve eğer Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, rızkın önünü açsaydı, elbet yeryüzünde azgınlaşırlar, azarlar, saparlardı. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ Yaratan bilmez mi? Yaratan yarattığını bilmez mi? Bilir. Eğer Allah insanoğluna rızkı, nimeti sınırsız verseydi, yeryüzünde azgınlık yaparlardı, azdıkça azarlardı diyor. Aslında şöyle bir etrafınıza başınızı çevirip bakın. Bu ayetin tecellisini ve tezahürünü görürsünüz. Azgınların, sapkınların, firavunlaşanların, nemrutlaşanların, kabilleşenlerin hep kendilerine sınamak için verilen nimetleri sanki bir emanet değil de bir mülkmüş gibi görmelerinden kaynaklandığını anlarsınız. O nimetleri kendiliğinden gelmiş zannetmelerinden, o nimetleri verenin Allah olduğunu unutmalarından kaynaklandığını görürsünüz. Tam bir Karun kompleksi. Bunlar bana benim yeteneklerim sayesinde verildi diyordu Karun. Yani bunlar benim. Dolayısıyla bunlar da kimin hakkı olabilir ki? Oysa ki Allah aklımızın, havsalamızın almayacağı bir sır gereği muhteşem bir düzen kurmuştu. Kiminin payını kimine veriyor ve onun ona verip vermeyeceğini gözlüyordu. Kiminin nasibini kiminin üzerinden veriyor. Yoksulların payını varsıllara veriyor, hem yoksulları sınıyor, hem de varsılları sınıyor. Yoksulları yoklukla sınıyor, varsılları varlıkla sınıyor. Bakalım yoksullar yokluğa sabredecek mi? Bakalım varsıllar varlığa sabredecek mi? Varlığa sabretmek, yokluğa sabretmekten hep zor oluyor. Onun için yokken sabredenler varken sabredemiyorlar ve yoldan çıkıyorlar. O nedenle bütünü gören Allah, parçayı görüp de kötü zanneden bizlere, parçanın hep kötü olmadığını, yani mahrumiyetin bazen bir nimet olduğunu söylüyordu. Mahrumiyet nimettir diyordu. Ve mahrumiyetin nasıl nimet olacağını da işte böyle ayetlerle belgeliyordu. Eğer Allah açtıkça açsaydı önünüze dünya nimetlerini, bu kez kendinizi kaybeder, Rabbinizi kaybederdiniz. Söyleyin, kendinizi vererek aldığınız neden kazançlı çıkarsınız? Kendinizi satarak aldığınız hangi şey size ait olur ki? Çünkü siz yoksunuz. Artık benim diyecek ben yok ortada. Ben yoksa neyiniz var? O nedenle Allah kendinizi kaybetmeyesiniz. Rabbinizle ilişkinizi bozmayasınız. Ebedi mutluluğu 3 günlük hayata takas etmeyesiniz diye sınırlı verdi. Nimetlerini önünüze sınırlı serdi. İyi ve ihtiyaç olanı siz bilmezsiniz. Siz ihtiyacım diye bakarsınız, gerçek ihtiyacınızı ise istemezsiniz. İstediğiniz ise sizin ihtiyacınız değildir. Siz iyi diye görürsünüz. Aslında sizin için iyi değildir. Bütün içinde gördüğünüzde onun sizin için kötü olduğunu anlarsınız. Ama siz parçaya yoğunlaşırsınız. Parçada iyi gibi durur. Fakat bütün de sizin belanızdır o. Siz iyiliğimi istiyorum diye ağzınızla belanızı istersiniz. Onun için Allah sizin iyiliğinizi ister. Hayrınızı ister. Vermiyorsa kimi zaman sizin için vermez. Yani vermemesinden çıkarı olan yine sizsiniz. وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. Lakin o dilediğine akıl ermez bir ölçüyle indirmektedir. Yunezzilu diyor. Sanki vahyi indiriyor gibi rızkı da indirdiğini ifade buyuruyor. Sanki gökten vahiy gibi rızık iniyor. Adeta bunu anlıyor. Yani dilediğine de ölçüyü açtıkça açar. Neden açar? Neden kısar? Dediğim gibi ancak özüne Allah'ın vakıf olacağı bir sırdır. Dolayısıyla Rabbimizin insanlığa rızkı, nimeti verirken hangi ölçüye göre davrandığı gaybi bir hakikattir. Bize düşense, mümine düşense, onun ölçüsünde adil olduğuna, en iyiyi bildiğine, bizim için en güzeli yaptığına imandır. Fakat bu rızkı aramanın önünde bir engel değildir. Çünkü size ayrılan payın ne kadar olduğunu siz asla bilmiyorsunuz. Size bir pay ayrılmıştır fakat siz o ayrılan payı almak için el uzatmaz, çaba göstermez, çalışmaz, didinmez, yırtınmazsanız o pay orada durur. Siz de burada bomboş durursunuz. Aç bir ilaç durursunuz. Ve bunun sorumluluğunu Allah'a atamazsınız. Kendinize atabilirsiniz. Sorumlu sizsiniz. O payı almadığınız için, hatta size ayrılan o payı almamakla da ayrıca sorumlusunuz. Onun için ki, وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. İnsan için ancak çalıştığı kadar vardır. çabasının karşılığı vardır, der Kur'an. İnnehu bi'ibadihi habirun basir. Çünkü o, kullarının her halinden haberdardır. Her şeyi görmektedir. Böyle bir ayet böyle bitmeliydi değil mi? İlahi hikmettir. İmtihan sırrıdır. Zuhruf 33 öyle diyordu ya. Eğer insanlar küfürde birleşmeyecek olsalardı, onların evlerinin tavanlarını ve merdivenlerini, taraçalarını gümüşten yapardık. Küfürde birleşmeyecek olsalardı. Küfür üzerinde tek ümmet olmayacak olsalardı. Bu gerçekten çarpıcı bir ayet. Bizim için iyi olanı Allah'ın bildiğine iman, imanın parçasıdır. Bizi bizden iyi bildiğine iman, imanın cüzüdür. وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ Ve o, insanlar tam umutlarını kesmişken, ümitlerini yitirmişken, umutlarından olduktan sonra yağmuru indirir ve rahmetini yaydıkça yayar. Tükenen umut ve yağmur. Bu ayetlerin indiği dönemdeki dünyayı göz önüne getirin. Bu ayetler inmeden önce bölgede, İbrahim'in Rabbine iman eden sadece birkaç tane, ki bilinen üç kişi vardı. Bunlardan biri de Zeyd bin Amr bin Nüfeyl idi. Peygamberimizin arkasından rahmet okuduğu bir zat, cennetle müjdelediği bir zat ama peygamberlik gelmeden hayli önce vefat etmiş bir zat. Hazreti Ömer'in amcası olurdu. Hazreti Ömer'in babası onu taşlaya taşlaya çöle sürdü. Çölde yalnız başına İbrahim'in Rabbine sadece ona iman ettiği ve ibadet ettiği için ölüme mahkum edildi. O artık yeryüzünün çivisinin çıktığını düşünüyordu. Artık yeryüzünden hayır gelmeyeceğini, toprağın altının toprağın üstünden hayırlı olduğunu düşünüyordu. Zeyd bin Amr bin Nüfeyl. O Resulullah'ın gelişini görmeden giden, hasret giden, tek başına yiğit adam. Fakat karanlığın en koyu anı sabaha en yakın andır. İşte o öyle düşünüyordu ama bilemedi, tahmin edemedi, göremedi ki çok değil kısa bir zaman sonra yeryüzünü aydınlatacak güneş hemen burnunun ucundan kendini kovan Mekke'den çıkacaktı. Tıpkı bunun gibi. Kur'an'ın neresinde yağmur geçerse vahye bir imalı göndermedir. Vahyi temsil eder, simgeler. Bu da öyle. Tüm umutlar tükenince Allah gökten yağmurunu indiriverdi. Vahyi indirdi ve yürekleri, çöle dönmüş yürekleri göle döndü. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey kendilerini harcayan, hayatlarını israf eden, varlıklarını bozuk para gibi tüketen kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Hiç kuşkunuz olmasın ki Allah günahların tamamını bağışlayabilir. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o çok bağışlayan merhamet kaynağıdır. وهو الولي الحميد. Zira odur insanların gerçek velisi. Hamd sadece ona mahsustur. Hamd ona mahsustur diyor. Öyle bitiyor ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Her gün en az 17 kez deriz ya. Bunu okumazsak namazımız olmaz ya. Namazı namaz kılan hamddir ya. Fatiha'dır ya. Fatiha'yı Fatiha kılan da hamddir ya. Aslında Fatiha'nın tamamı bir hamddir ya. Ve hayatın tamamı bir şükürdür ya. Onun için elhamdülillahi ala kulli hal sivel kufri ve dalal. Küfür ve dalalet dışında, sapıklık dışında başıma gelebilecek her hale hamdolsun demek müminin şiarıdır ya. İşte bunun için. Allah insanın hasmı değil dostudur. Her iradeyi ve tasarrufu insanın yararına kullanır. Ne dilerse Allah, insan için iyi diler. Bu manada insan bilemeyebilir. Allah'ın kendisinin lehine dilediğini fark etmeyebilir. Bunu bilmesi için bir tek duruşa sahip olması lazım. Klas duruşa, esas duruşa. O duruşun adına vahiy, İslam. Teslimiyet, kayıtsız şartsız teslim olan, Allah'ın kendisi için dilediğini, kendisi de kendisi için dilemeye başlar. Ve iki irade kenetlenir. Külli irade ile cüz'i irade arasında fark kalmaz. İşte bu insanın geçmişten üzüntü, gelecekten kaygı duymasının önüne geçer. Ve artık özgürlük ve güvenlik sorununu temelden halletmiştir. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ ف۪يهِمَا مِنْ دَابَّ Gökleri ve yeri yaratması, bunlarda yaşayan bütün canlıları üretmesi, onun ayetlerinden, delillerinden, belgelerindendir. Dabbe ayette geçen insan için kullanılır Kur'an'da ki Enfal 22'de kullanılışı budur. Mücahit, büyük müfessir, ilk otoritelerimizden Mücahit, göklerde de canlılar var hükmüne varıyor bu ayetten yola çıkarak. Yani insanoğlu dışında bu kainatta iradeli başka varlıklar da var diyebiliyoruz. Yani bunların iradeli olduğunu söyleyebilir miyiz? Canlı olabilir de iradeli olmayabilir mi? Hayır. Bendeniz ayetin sonundan hemen bir sonraki cümleden bunların iradeli olması gerektiğini çıkarıyorum. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَد۪يرٌ Ve o dilediği zaman onları kendi katında toplama gücüne de sahiptir. İşte bu, bu ibare. Kendi katında hesap sormak için toplar. İradesiz varlıklar, ahirete sahip olmayan var. Hayvanlar gibi, böcekler gibi, kuşlar gibi. Onların hayatı bu hayatla sınırlıdır. Çünkü iradeleri yoktur. Allah'ın huzurunda toplanacak varlıklar, seçme yeteneğine sahip varlıklardır. İyiyi ya da kötüyü, güzeli ya da çirkini, hakkı ya da batılı, imanı ya da küfrü. Onun için bu kainatta başka canlıların da var olduğunu ifade eden bir üstteki cümle aslında bizim dışımızda iradeli varlıkların, yani görünmeyen varlıkların, ki cin kavramının içine bu da girer. Sadece mahiyeti itibarıyla görünmeyen değil, gözümüzün önünde olsa da görünmeyen değil, bizim görmediğimiz varlıkları da kapsar. Onun için görmediğimiz, cinin görmediğimiz varlık türlerinin de olduğunu düşünebiliriz. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْاَرْضِ Siz daha onu yeryüzünde atlatmaktan acizsiniz. Ey insanlar, ey onu atlatmayı düşünenler, ey nasıl olsa bu dünyada gemimi yürüttüğüm gibi bir ahiret varsa eğer orada da yürütürüm. Yani bu dünyada ne mahkemelere girdim, hepsini hallettim. Ya birinde dayı buldum, ya delilleri kararttım, ya efendim hakimi gördüm, cebini doldurdum, avukat tuttum, olmadı hakim tuttum diyorsanız, siz daha bu dünyada bile Allah'ı atlatmaktan acizsiniz. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ Ahirette ise Allah dışında ne candan bir dost, ne işe yarar bir yardımcı bulacaksınız. Yani asla bulamayacaksınız. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ Yine denizde süzülüp giden dağlar gibi gemiler de onun delillerindendir. Biraz önce yine onun delillerinden, belgelerinden olan göklerin ve yerin yaratılışını söylemiştik. Kozmik ayetler. Şimdi daha yakına getirdi görüntüyü ve denizde dağlar gibi süzülüp giden gemiler onun ayetlerindendir. Nasıl ayetlerindendir? Bir kez onun ayeti demek. Kainat onun kitabıdır. Varlık içinde gördüğünüz her şey ayettir. Siz de bir okuyucusunuz. Yani siz varlık sınıfında okuyan ebedi bir talebesiniz. Ömrünüz de bir öğrenciliktir, talebeliktir. Onun için baktığınız her şeyi Allah'ın ayeti olarak görün ve okuyun. Ve denize bakarken de böyle okuyun. Nasıl? Kainat kitabını okumaya çağırıyor tabii. Eşyanın yasaları insana hayatı kolaylaştıracak şekilde konulmuş. Buradan yola çıkarak ne düşünmeniz gerekiyor? Suya kaldırma gücü konulmuş. Eğer su kaldırma gücüne sahip olmasaydı, yani su fiziği kaldırma gücüne sahip olmasaydı, suda giden hiçbir şey gitmezdi, yüzmezdi. Allah'ın suya koyduğu bu yasadan yola çıkarak suyu siz ulaşım vasıtası için kullanıyorsunuz. Peki buradan yola çıkarak şunu düşünmüyor musunuz? Allah suya bile bir yasa koymuşsa bana koymaz mı? Su gibi bir esere yasa koyar da benim gibi bir şah esere yasa koymaz mı? Allah suyu bile boş bırakmamış ya benim gibi bir şah eseri, baş yapıtı boş bırakır mı? Buradan yola çıkarak neden bu sonuca varmıyorsunuz? Ve tabii bu sonuca varırsanız yasanın sahibine hamd edersiniz. İn yeşe yuskinir riha فَيَظْلَلْنَا رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِ Dilerse rüzgarı kesiverir de, o zaman denizin üzerinde hareketsiz kala kalırlar. Allah'ın desteği rüzgar biçiminde ifade edilmiş. Hani Türkçe'de de vardır, rüzgarı arkasına almak. Bir yelkenli rüzgarı arkasına alırsa, hiçbir çaba göstermeden gider rotasına doğru. Peki tersi nedir? Rüzgarı karşısına almak. Allah'ın desteğini almamak yani. Rüzgara karşı kürek çekmek. Nasıl bir şey? Devam edelim o zaman. Evet. İnne fî zâlike le âyâtin li kulli sabbârin şekûr. Şüphesiz bunda da sabır ve şükürle direnen herkes için ibretler vardır. Sabrı ve şükrü hayat tarzı haline getiren diye çevirmek lazım. Sabbar ve şekûr. Normal bir sabır değil, sabrı hayat tarzı haline getirmek. Sadece göğüs germek değil, göğüs gerdiğiniz gibi hamd etmek ve şükretmek. Yani Rabbim sadece verince şükretmem, alınca hamd ederim. Çünkü sen vermiştin, sen aldın. Çünkü bir daha verecek olan da sensin. Çünkü daha küçüğünü aldın belki daha büyüğünü vermek için. Onun için hamd eder. Dolayısıyla nereden bakarsam bakayım sadece verince değil, alınca da hamd eder. اَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا Ya da onları kazançlarıyla birlikte helak ediverir. Bu üçüncüsü. Birincisi rüzgarı arkasına almak. İkincisi rüzgara karşı kürek çekmek. Bu üçüncüsü ise felaket. Helak olmak. Kazandıklarıyla birlikte. Son şık bu. Batış helak anlamına gelir. Yubikhunne. Diğer ikisi rüzgarı arkasına almak ve rüzgara karşı kürek çekmek demiştik. Nasıl anlaşılmalı bu üç madde? Bir, ilahi desteği elde etmek. İkincisi, ilahi destekten mahrum kalmak. Üçüncüsü ve şimdi okuduğum metinse batmak. Tamamen batmak. Allah korusun tabii. İnsan Allah'ın yardımından mahrum kalırsa batmaktan başka gideceği bir yol yok. Ve ya'fu an kesir. Yine de birçoğunu affetmekteyiz. Affetmektedir daha doğrusu. Ve ya'lemellezine yucadilune fi ayatina ma lehum min mahis. Ve ayetlerimiz hakkında polemik yapanlar asla sığınacak bir delik bulamayacaklarını iyi bilmelidirler. Ayetler hakkında polemik yapmak, mugalata yapmak. Bu aynı zamanda ilahi ayetler olan tabii kanunlara riayet etmemizi de ifade ediyor. Ki oradan yola çıkarak hangi sonuca ulaşabiliriz? Eğer dünyada başarılı olmak istiyorsanız dünyada Allah'ın koyduğu ilahi tabii kanunlara uymanız lazım. Eğer denizde gitmek istiyorsanız Allah'ın suya koyduğu yasalara uymanız lazım. Eğer havada uçmak istiyorsanız aerodinamiğin, hava dinamiğinin yasalarına uygun olarak araçlar yapmanız lazım. Yani Allah'ın yasalarına hangi alanda uyarsanız o alanda başarılı olursunuz. Bir uçak imal etmek için Allah'ın aerodinamik yasalarına, bir ısıyla giden araç imal etmek için Allah'ın termodinamik yasalarına, bir suyla giden araç, suda giden araç yapmanız için Allah'ın suya koyduğu su dinamiği yasalarına uygun davranmanız lazım. Dünyada böyle de ahirette böyle değil. ahirette de cennete kavuşmanız için Allah'ın sizin için koyduğu ahlak yasalarına uymanız lazım. Yani hayatta ne başarı elde edecekseniz, dünyevi ya da uhrevi, teknolojik ya da siyasi, ekonomik ya da dini, hangi alanda başarılı olmak istiyorsanız Allah'ın o alanda koyduğu yasasına uyacaksınız. Mümin ya da kafir, bu yasaya uyduğu kadar başarılı olabiliyor. Dünyada ya da ahirette. Ekonomi alanında ya da teknoloji alanında. Siyasette ya da ticarette. Fark etmiyor. Allah'ın koyduğu yasalara uygun davranıyorsanız, ne kadar uygun davranıyorsanız o kadar başarı sizi buluyor. فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Şimdi yeni bir pasaja girdik. Size verdiğimiz her şey dünya hayatının kısa vadeli, geçici, tüketilebilen bir hazzıdır. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Ama Allah katında bulunan daha değerli, daha kalıcıdır. Bir üstteki ayette yaptığımız yorumları bu ayetle birleştirelim lütfen. Tamam, dünyada hangi alanda başarılı olmak istiyorsanız, Allah'ın o alan için koyduğu yasayı uygulayacak, ilahi yasaları keşfedeceksiniz. Ama ey insan, öncelik sırasını başarıda ahirete ver. Allah katındaki başarı senin için çok daha hayırlı. Allah'ın başarı dediği hususta başarılı olmaya kalk. O alanda çalış. Onun için de Allah katındaki daha değerlidir diyor. لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Bu iman eden ve Rablerine güvenen kimseler için böyledir. Evet, bir mümin için başarının tanımı dünya ile sınırlı, sadece dünya ile sınırlı bir tanım olamaz. Dünya bütün bir hayatın küçük bir parçasıdır. Hatta aşağı bir parçasıdır. Bir bütünün küçük ve aşağı bir parçasına kilitlenerek bütünü unutmak, göz ardı etmek bir müminin yapacağı iş değildir. Dolayısıyla müminler bir bütünü kendi içinde, bütünselliği içinde algılarlar ve başarıya da böyle bir tarif getirirler. Onun için iman eder ve Rablerine güvenirler. Bu ayet Hazreti Ali'ye göre malının tümünü tasadduk eden Hazreti Ebu Bekir'in bu davranışına, etraftaki bu davranışı sindiremeyen ya da algılayamayan müşriklerin itirazı ya da onu kınaması üzerine indiğini söyler. Ki Resulullah onun bu davranışına engel olmamıştı. Malının tamamını Allah yolunda harcama. İşkence gören İlk Müslümanları, zayıf ve köle Müslümanları satın alıyor ve azat ediyordu Hazreti Ebu Bekir. 20'ye yakın böyle köleyi azat ettiğini biliyoruz. Gerçekten de bu asil davranış, Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Ebu Bekir yapan bu asil davranış Allah tarafından övülmüş ama etraf ve çevre tarafından anlaşılamamıştı. Bir insan elindeki avucundakini henüz görmediği bir karşılık için nasıl bu kadar cömertçe verebilirdi? Bunu iman etmemiş insanlar anlayamıyorlar. Peki bu davranışın temelinde ne yatabilirdi? Tevekkül. Yani Allah'a güven. İman güvene dönüşürse iman ahlaka dönüşürse işte böyle olurdu. Hatta kendisine, kendine ve ailene ne bıraktın dediğinde Allah Resulü, Allah'ı bıraktım ya Resulallah demişti Hazreti Ebubekir. Evet, kendine ve ailesine Allah'ı bırakan. Tabii bu iman oranında işlenecek muhteşem bir amel. Kişinin ameli imanını geçmemeli. Eğer amel imanı geçerse iman altında kalır ve Allah'a fatura çıkarır. Bunu Ebu Bekirler yapabilir. Onun içindir ki Resulullah başkaları bunu yapmaya kalktığında engel oldu. Mesela Kâb bin Malik. Tevbe suresinin inişinden sonra Tebük seferine mazeretsiz katılmadığı için kendisi Resulullah tarafından haklarında hüküm ininceye kadar cezalandırılmış, tecritle cezalandırılmış, haklarında affedici ayet indiğinde gözyaşları içinde Resulullah'ın yanına gelip ya Resulallah malımın tamamını Allah yoluna tasadduk etmek istiyorum deyince hayır olmaz demiş. O halde yarısı olsun, hayır olmaz. O halde üçte biri olsun deyince ona evet demiştir Resulullah. İşte bu. Aslında burada güven, iman eden ve Allah'a güvenenler diye bitiyor. İman eden ve salih amel işleyen diye biterdi. Hatırlayın, hep bu ikili gelirdi. Aslında tevekkül salih amelin yerine konmuş burada. Yani iman ve salih amel. Salih amel imanın dış göstergesi, tevekkül ise imanın iç göstergesi sayılıyor. وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ İşte onlar büyük günahlardan ve hayasızca davranışlarından kaçınırlar. Kebair insanın yüzünü Allah'a karşı kızartan günahlar, fevahiş ise insanın yüzünü insana karşı kızartan günahlar diye anlayabiliriz. وَاِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ Dahası öfkelendikleri zaman bile affetme erdem ve yüceliğini gösterirler. Evet, öfkelenmezler demiyor. İnsan öfkelenir. Öfke tabi ve fıtridir. Fakat iş öfkelendiğinde frene basabilmek, onu tutabilmek, öfkelendiğinde aklını öfkesine kurban etmemektir. Hani yine bir başka ayette vel kazimin el gayza vel afina anin nas buyuruyordu. Öfkelendiklerinde öfkelerini yutarlar ve insanları bağışlarlar. Onun için asıl yiğitlik öfkelenmemek değil. Öfkelendiğinde öfkesinin aklını bastırmasına izin vermeyen. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ Yine onlar Rablerinin davetine koşarlar. وَاَقَامُ الصَّلَاةِ Namazı dosdoğru kılarlar. Salatı ikame ederler. Desteği ayağa kaldırırlar. Dik sürünmezler. Allah'a karşı esas duruşlarını korurlar. وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ Toplumsal işlerini aralarında danışma yoluyla hallederler. Evet, Kur'an'da istişare ve danışma hakkında gelen ayetlerden biri, belki de bir numaralısı burada. Bu ayetin içindeki bu ibarededir. Ve emruhum şura beynehum. Toplumsal işleri aralarında danışma yöntemiyle hallederler. Şura, arının çiçeklerden bal almasını ifade eder. El-meşar, el-haliyye demektir. Yani petek. Şevrul-asel dediği zaman bir Arap, iki şey kastetmiş olur. Hem arı çiçeklerden bal aldı, hem de ben arıdan bal aldım anlamında kullanılır ki illi ve gai anlamları vardır. İlli anlamı ahlu şey, gai anlamı izharu şeydir. Yani birinci çıkış anlamı bir şeyi almak, ikincisi aldığı şeyi ortaya koymak. Hedef anlamı. Aldığı şeyi ortaya koymak, istifadeye açmak, faydaya sunmak. Öyle ki Kur'an sadece şurayı emretmiyor. Aynı zamanda yapıcı muhalefeti bile gündeme getiriyor. Ki Nur suresinin 62. ayetinde biz bunu işlemiştik. وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا Toplumsal bir işi aralarında halletmek için bir araya geldiklerinde ondan yani Allah Resulü'nden izin almadan muhalefet etmezler. Farklı görüş beyan etmezler. Yani bu yapıcı muhalefeti de istişarenin bir boyutu olarak gören bir ayet. Bu toplumsal izin ne anlama geliyordu? Mesela Hubab bin Münzir, Bedir Savaşı'nın öncesinde Resulullah'a, ya Resulallah burada karargah kurmamızı vahiy mi emretti yoksa sen mi? Diye sorması izin almaktı. Hayır demişti Resulullah, vahiy değil, bu benim görüşüm. O zaman ya Resulallah bu yanlış. Şu kuyuları da düşmana yar etmeyecek şekilde bir düzen alalım deyince Resulullah o görüşün daha doğru olduğunu gördü. Hubab bin Münzir önce izin almış, sonra yapıcı muhalefetini sergilemişti. Ve görüş onun üzerine değiştirilmişti. Yine Resulullah işte bu ilkeden dolayı tüm savaşlarda savaş konseyi oluşturmuş ve onlara danışmış. Savaş konseyinde savaşı istişareye açan kişi vahyin kendisine geldiği bir peygamber. Unutmayalım. Sıradan biri değil. Uhud savaşına da çıkarken böyle bir istişare yapmış. Konseydeki yaşlılar savaşı içeride kabul edelim, gençlerse dışarıda düşmana karşı çıkalım diye görüş bildirmişler. Gençlerin görüşü daha ağır basınca Resulullah'ın görüşü tersi olmasına rağmen onların görüşüne istinaden zırhını giyip çıkmış. Gençler yahu biz ne yaptık? Ağır bir sorumluluk altına girdik diye pişman olup pişmanlıklarını Resulullah'a ulaştırdıklarında bir peygamber sırtına giydiği zırhı geri çıkarmaz. Buyurarak İstişare sonucuna uyarak Uhud'a doğru yola çıkmıştı. Ve Uhud'da istişare sırasında düşmanı göğüs göğüse dışarıda karşılayalım diyenler ilk kaçanlar olmuşlardı. Ve Allah Resulü dönüp de onlara sizin lafınızı tutan işte böyle olur demedi. Bırakınız böyle demesini ayet. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'tan bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Hoşgörülü davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يزَ الْغَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Eğer sen sert yapsaydın, işte böyle olur, sizi dinledik, böyle olduk. Hem buraya getirdiniz hem de ilk kaçan siz oldunuz gibi sert yapsaydın, onlar etrafından dağılır gider. فَعْفُ عَلْهُمْ O halde onları yine affet. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Onları affetmekle yetinme. Bir de onların bu günahına istiğfar et. Çünkü onlar hem savaşı düşmanla göğüs göğüse yapalım diye seni iknaya çalıştılar. Üstelik tuttular. İlk kaçan da kendileri oldular. Onun için onlar için de af dile. وَشَرِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Dahası Bundan böyle de yine işlerini, toplumsal işlerini istişare ile yap. Onlarla istişareye devam et. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Eğer bir işe azmettinse, karar verdinizse, onun üstüne de yürüyün. Artık geriye bakmayın. Allah kendisine dayanan ve güvenenleri sever. Ayeti inmişti. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Evet, istişare konusunda daha söylenecek çok şey var. Aslında ilginçtir ki, İslam siyaset teorilerini işleme iddiasındaki El-Ahkam-ı Sultaniye kitapları bu ayete yer bile vermez. Yani klasik dönemde İslam siyaset teorisinin yazıldığı eserler de İslam siyasetinin temeli olan bu istişare kuralını taşıyan ayete rastlayamıyoruz bile. İşte ilginç olan, garip olan da budur. Dolayısıyla tarih içerisinde Müslümanların yaptığı siyaset bu ayetler çerçevesinde yürümüyor. Aslında istişare bir hak ve sorumluluk. İstişare edilen insan elini taşın altına koyuyorsa onunla istişare edilir ve istişare sonucuna da uyulur. Yok istişare ettiğiniz mevzuda hiçbir risk almıyorsa karşıdaki onunla istişare edebilirsiniz ama sonucuna uymak durumunda değilsiniz. Çünkü risk almıyor. Hiçbir risk almıyor. İstişare aslında akılların cemaatle namaza durmasıdır. Akılların saf tutmasıdır. Cemaatle namazın tek başına namazdan sevabı ve farkı neyse, istişarenin de tek aklın kararından farkı ve bereketi odur. Belki daha fazlasıdır. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gönüllü olarak harcarlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ Yine onlar haksız bir saldırıya muhatap olduklarında meşru müdafaa için dayanışma sergilerler. Zulme karşı meşru müdafaa zemininde dayanışma, Kur'an'ın sadece izni değil bir mükellefiyetidir. Çünkü zulme rıza zulümdür. Ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetun mithluha ama kötülüğün cezası ona denk bir karşılıktır. Ya da kötülüğü cezalandırmak bir kötülüğe dönüşmemelidir. Yaklaşık bir ifadeyle böyle de anlayabilir. Yani kötülüğü cezalandırmaya kalkmak hakkınızdır. Savunmak hakkınızdır. Fakat kendinizi savunmayı karşıdakine eziyete, zulme dönüştürmeyin. Kötülüğü cezalandırmak adil olmalıdır. Eğer adaleti kaybetmişse kötülüğü cezalandırmak bizzat kötülüğe dönüşebilir. Yani haklıyken haksız duruma düşürecek bir karşılık yasaktır. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Ne var ki kim affeder ve barış yaparsa işte onun mükafatı Allah katındadır. Allah'a düşer. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ Şüphesiz Allah zalimleri sevmez. وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَب۪يلٍ Haksız bir saldırıya karşı meşru müdafaya dayalı dayanışma sergileyenlere gelince onlar asla sorumlu tutulamazlar. اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Sorumlu olanlar, sorumlu tutulacak olanlar, sadece insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere güç kullanıp saldırganlık yapan kimselerdir. Ulaike lehum azabun elim. Onlar, işte onlar acıklı bir azaba mahkum olacaklar. Ve lemen sabara ve gafara inne zalike lemin azmil umur. Yine de kim sabreder ve bağışlarsa, iyi bilsin ki bu irade gerektiren, çelik gibi bir irade, sağlam bir irade gerektiren iyi işlerdendir. Min azmil umur. Yani bu öyle kolay bir şey de değildir. Dolayısıyla bunu yapabilen insan, yapabiliyorsa bunu tercih etsin anlamına gelir. Güçlüyken affetsin. Zayıfın affetmesi zaaftır. Güçlünün affetmesi erdemdir. Güçlüyken, karşılığını verebiliyorken affetsin. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِ İmdi, Allah kimin sapmasına izin verirse artık onun için candan bir dost bulunmaz. Kimi saptırırsa, mot bu. Fakat kimin sapmasına izin verirse diye çevirdim. Çünkü وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ diyordu ya Bakara suresi. Allah fasıklardan başkasını saptırmaz. Dolayısıyla Allah saptırmaz. Sapanı sapmasına izin verir. وَتَرَى الظَّالِم۪ينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ اِلَى مَرَدٍ مِّنْ سَب۪يلٍ Ve sen bu zalimlerin azabı gördüklerinde geri dönüşün bir yolu yok mu diye yalvar yakar olduklarını bir görmeliydin. Geri dönüşün bir yolu yok. Şu hayata bir daha dönüp de onu bir daha yaşamanın yolu yok mu? Allah'ın huzuruna böyle çıkmamanın bir yolu yok mu? Bir imkan daha tanınsa da keşke ben bu hayatı pırıl pırıl yaşasam, bunun bir yolu yok mu diye yalvar yakar olacaklar. İşte onları böyle derken bir görmeliydin. Yine وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ Yine sen onları zilletten iki büklüm olmuş bir halde, onursuzluktan ve gördükleri aşağılanmadan iki büklüm vaziyette etrafı feri kaçmış gözlerle min tarfin hafiyin, yani kaçamak bakışlar atmak, hatta belki şu manaya da alabiliriz, bakacak mecali kalmamış. Öyle bir bitkin ve yılgın ki bakacak hali kalmamış. Böyle bir gözle, kaçamak bakışlarla süzerek ateşe atılırlarken bir görmeliydin onları. وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Zaten iman edenler de kıyamet günü kaybedecek olanlar hem kendilerini hem de takipçilerini mahvedenlerdir demişlerdi. Ben bunu böyle anladım. Sanki bir zamanlar yeryüzünde iman edenler iman etmeyenlere bir gün gelecek, kıyamette hüsrana uğrayacak olanlar hem kendilerini hem de takipçilerini perişan edecek olanlar demişlerdi. Onu orada hatırlayacaklar. Bunun anlamı şu, iş işten geçecek. Bu hatırlamanın hiçbir yararı olmayacak. Dikkat buyurunuz, ayette hüsran geçiyor. Aldanış, kaybediş. Karşıtı fevzdir, kazanmak. Batış kurtuluş tasavvuru. Kendini mahvetmek. Aslında 30. ayette işlemiştik o kendini mahvetmeyi. Kendi elinizle diyordu ya, kendi elinizle kendinizi mahvetmek. Kurtuluş ise kullu nefsin zâikatul mev. Her can ölümü tatmaktadır. فَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Herkesin yaptığının karşılığı kıyamet gününde tek tek hepinize verilecektir. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز O gün kim ateşten kurtulur da cennete girerse, işte o kurtulmuş, işte o başarılıdır. Başarı nedir mi diyorsunuz? Allah'a göre başarı budur. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ Dünya hayatı insanı oyalayan kısa bir lezzetten başka bir şey değildir. İşte başarının tarifi. أَلَا اِنَّ الظَّالِم۪ينَ ف۪ي عَذَابٍ مُق۪يمٍ Bakın, işte bu zalimler kalıcı bir azaba mahkum olacaklar. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ve Allah'a karşı onlara ya da Allah dışında diye de مِنْ دُونِ اللّٰهِ Dûn hem dış hem karşı hem aşağı anlamına gelir. Yani zarftır, zarf olarak kullanılır ama burada manevi bir manaya sahiptir. Hem aşağı, hem Allah'ın aşağısından, hem de Allah dışında, Allah'a karşı onlara yardım eden candan bir dost olmayacak, bulunmayacak. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَب۪يلٍ Zira Allah kimin sapmasına izin verirse, onun için hiçbir çıkış yolu kalmayacak. İstecibû li rabbikum min qabli en ye'tiye yevmun la meradde lehu minallah. Ey insanlar! Burada doğrudan hepimize hitap olduğu için böyle bir hitap sigası takdir etmek yerindedir. Ey insanlar! Allah'ın fermanıyla geri dönüşün mümkün olmadığı gün gelmezden önce Rabbinizin davetine koş. Rabbiniz sizi davet ediyor. Onun davetini reddetmeyin. Onun daveti aslında kendisi için değil, sizin için. Sizi mutluluğa davet ediyor. Sizi yaratan sizi davet ediyor. Sizi yediren ve besleyen sizi davet ediyor. Dolayısıyla bu daveti reddetmek en büyük nankörlük olur. Allah sizi saadete davet ediyor. Cennete davet ediyor. Kula kul olmamaya davet ediyor. Sizi size davet ediyor. Sizi bir başka yere değil. Bu davetten tek çıkarı olan sizsiniz. Allah'ın hiçbir çıkarı yok. مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَئٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ O gün ne sığınacağınız bir yer bulabilirsiniz, ne de وَمَا لَكُمْ مِنْ نَك۪يرٍ Delilleri karartabilirsiniz. Benim ulaştığım en iyi anlam bu. وَمَا لَكُمْ مِنْ نَك۪يرٍ Delilleri karartamayacaksınız. Sığınacak hiçbir yeriniz olmayacak. Sizin aleyhinize şahitlik yapacak deliller mühürlenmiştir. Kalbiniz mühürlenmiştir, size karşı delil olarak çıkarılacak. Mühür orada açılacak. Ve işte dünyadaki yüreğin buydu. Hadi yüreğine karşı konuş. Varsa elinden gelen bir şey. Hadi yüreğini de yalanla da görelim. Delilecek adeta. فَاِنْ اَعْرَضُوا فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Ne ki, eğer onlar yüz çevirirlerse, unutma ki seni onların muhafızı, jandarması, bekçisi olarak göndermedik. اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاءُ sana düşen bir tek şey var. Sadece mesajı iletmek. Allah'ın sana ilettiğini eksiksiz bir biçimde onlara iletmek. Tebliğ yani. Peygamberlerin sorumluluğu davettir. Gerisi davet edenlere, edilenlere kalmıştır. Onların sorumluluğuna kalmıştır. Tabii davetin içine sadece davet deyince sözle davet girmez. Tebliğ, temsil, teşvik davetin üç ayağıdır. Tebliğ etmek. Kendisine bildirilen ilahi mesajı eksiksiz insanlığa iletmek. Bu mesaja uygun bir hayatı ideal modeli ortaya koymak. İşte üsvetun hasenetun bu. Model. Güzel model. Örnek olmak. Bu da temsil. Her mümin de temsil kabiliyetinin peşinden gitmeli. Bir daveti en çok etkili kılan şey temsil edebilmektir. Üçüncüsü teşvik. Elinden gelen her yöntemle teşvik etmek. Tehdit değil, teşvik. Efendimiz ilk tebliğ edeceği gün yakınlarını Ebu Kubeys'te bir sofraya davet etmiş. Önce onlara bir ziyafet çekmişti. Bu bir teşvikti ve arkasından davet etmişti. Ve onlara demişti ki, şu tepenin altında, arkasında sizi bekleyen bir düşman olduğunu söylesem ne dersiniz? Sen dürüst bir babanın dürüst bir evladısın. Sen el eminsin. Sen diyorsan yalan değil deriz. Doğrudur deriz. Ya sizi gelecekte ölümden sonra bir hayat bekliyor. Ben Allah'ın gönderdiği bir elçiyim. Allah size hakikatleri benim vasıtamla haber veriyor dersem. Yalancı demişler. Biraz önce söylediklerini kendileri yalanlamışlar. Yani kendileri yalancı olduklarını ispatlamışlar. İşte böyle. وَإِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا Biz ne zaman insana katımızdan bir ikramda bulunsak, onunla hemen gurur duyar, gururlanır, böbürlenir. وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُورٌ Ama ne zamanda yaptıkları yüzünden bir musibet gelse başına, bu kez de insan kadir bilmez, kıymet bilmez bir nankör olup çıkar. Allah insanı varlıkla sınadığında bunu gurur kaynağı yapar insan. Sınav olduğunu unutur. Varlığın da bir sınav olduğunu unutur. Vererek sınandığını unutur. Kendi zeka ve yeteneğine bağlar. Ama yoklukla sınadığında nankörlük eder. Yani Allah olsaydı böyle adil, adaletsiz davranmazdı der. Bir Allah olsaydı. Bu kadar adaletsiz olmazdı der. Haşa. Öte dünya gerçeğini yok sayarak yorumlamaya başlar. Parçayı bütünden koparır. Allah'tan razı olmaz yani. Oysa Allah'tan razı olmayandan Allah razı olmaz. Allah senden razı olsun demeden önce insanlara Allah'tan sen razı ol deme. Allah'tan razı olmamış olandan Allah neden razı olsun? Ne diyordu? Ali keremallahu vece. Kefani fakhran en tekune li rabben. Senin bana Rab oluşun benim iftiharım olarak yeter. Ve kefani izzen en ekune leke abden. Ve bana şeref olarak Benim sana kul oluşum yeter. Ben bundan büyük şeref, bundan büyük onur istemem. Ve ente kema uhib. Sen benim tam sevdiğim, tam istediğim gibi bir Allah'sın. Fec'alni kema tuhib. Sen de beni sevdiğin bir kul et ya Rabbi, diyordu ya. Sen tam benim sevdiğim gibi bir Allah'sın, diyebilmek. Ben senden razıyım Allah'ım, diyebilmek. Ve ondan sonra da sen de benden razı ol ya Rabbi, diyebilmek. Lillahi mulkus semavati vel ard. İstersen deme. Demesen ne yazar ki? Göklerin ve yerin hükümranlığı, mülkiyeti mutlak manada yalnız Allah'a aittir. Yahluku ma yeşa. O dilediğini yaratır. Yehebu limen yeşa'u inâthen ve yehebu limen yeşa'u zükûr. Dilediğine kız çocukları bağışlar. Dilediğine de erkek çocukları bağışlar. Ev yuzevvicuhum zükranen ve inâthe. Veya dilediğine hem kız hem erkek olmak üzere karışık bağışlar. Ve yec'alu men yeşâ'u akîmâ. Dilediğini de çocuktan mahrum eder. Hiç vermez. Hiç bağışlamaz. İnnehu alîmun kadîr. Neden derseniz? Bilemeyecek ne var ki? Çünkü o her şeyi bilendir. Her şeye güç yetirendir. Evet. İlahi irade bütünü görür demiştim değil mi? İnsan ise parçayı görür. Dolayısıyla bütünü gören iyi ve hayrı daha iyi bilir. Parçayı gören, parçada iyi olduğunu zanneder ama bütünde kötü durabilir. Parçada kötü olduğunu zanneder ama bütünde iyi durabilir. Bütünü görene teslim olmaktan başka çare yok. Dolayısıyla burada da zaten çocuk üzerinden Allah'a teslimiyetin nasıl sınandığı dile getiriliyor. Bu hayatın yasası. Dünyada başa gelenler insanın hak ve sorumluluklarıyla tanımlanıp ölçülemezler. Yani refahla felah arasında zorunlu bir ilişki yoktur. Dünyada refah içindedir, ahirette de felaha erecektir diye bu ikisi arasında hiçbir zorunlu ilişki yoktur. Dolayısıyla bir insanın dünyadaki rahatlığına bakıp ahiretteki derecesini asla çıkaramazsınız. Veya dünyadaki konumuna bakıp. Mutluluk, ele geçen ya da elden çıkanla alakalı bir şey değildir. İşin özeti budur. Allah'ımız bir mutluluk tarifi yapıyor. Ele geçen ya da elden çıkanla alakalı değildir. Dünya hayatı kendi içinde bağımsız bir bütün değildir. Aşağı bir parçadır. Bütünün en aşağı parçası. Dolayısıyla insanın dünya hayatındaki varsıllığını ya da yoksulluğunu, makam sahibi olmasını ya da olmamasını, yüksek sınıflar arasında bulunmadığını, İnsanın Allah nezdindeki değeriyle ölçmeye kalkmak yanlıştır. Bunu söylüyor. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا Allah bir insanla yalnız ve içe işleyen bir ilham yoluyla konuşur. Evet, yalnız şu üç şekilde konuşur, o üç yok. Birincisi nedir? Gizli ve içe işleyen ani bir ilham yoluyla. Ki vahiy bu manaya gelir. Vahyin aslı işaret dili, dil dışı bir iletişim manasına gelir. Meryem suresinin 11. ayetinde bu anlamda kullanılıyor. Hazreti Zekeriya'ya 3 gün oruçlu olduğunu söylemesi, işaret diliyle ifade etmesi vahiy olarak geçiyor. Kaçınılmaz olarak iki manaya gelir vahiy. Sürat ve gizlilik. Bir şeyin vahiy olması için bu iki özelliği taşıması lazım. Hızlı ve gizli. Ragıp el-İsfahani bu tür konuşma, uyku, uyanıklık ya da yakaza halinde kalbe ilka edilen saf ilahi ilhamdır diyor. Evet, uyku olabilir, uyanıklık olabilir, ikisinin arası olabilir. Mana ile lafız burada farklı değil. Baş ile gövde gibi vahide. Yani şu okuduğumuz lafız, vahyin ayakları. Manası ise vahyin başı. Başı gökte, ayakları yerde bir ilahi hitaptır diyorum vahiy için. Vahiy, mana tohumunun kalp toprağına vasıtalı vasıtasız ekilmesi işidir. Bu tohum orada söz, lafız halinde yeşerir ve dile dökülür. Vahiy, gaybi bir hakikattir nihayetinde. Kaynağı ve mahiyeti itibariyle aklı aştığı için vahyi mahiyeti itibariyle asla kavrayamayız. Ama vahyi söze dönüşmüş haliyle işte böyle okuruz, anlarız, yaşarız. İkincisi, اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ veya bir perde arkasından konuşur. Hazreti Musa'ya olduğu gibi, Hazreti Musa'ya gelen vahiy bir perde arkasından vahiy. Yani ses, vahyin sese dönüşmesi. Fakat bu ses mahiyeti itibariyle yine bilemeyeceğimiz, bizzat Allah'ın konuşması olarak algılayamayacağımız. Zaten şu ağaca bak demişti Rabbimiz. Eğer o dayanırsa, ağaca tecelli edince, dağa tecelli edince, şu dağa bak, dağa tecelli edince dağ yerinde kalmamıştı, toz duman olmuştu. Yani dağın bile dayanamadığına sen nasıl dayanacaksın anlamı vardı burada. اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَى veya onun dilediği şeyi yine onun izniyle bildirsin diye bir elçi göndermek suretiyle konuşur Allah. Bu üçüncüsü ya meleğin asli suretindeki Necm suresinde anlatılan bu ya da insan suretinde gelerek vahyi bildirmesidir. Münasebeti surenin gerisindeki vahye yönelik itirazı ret içindir bu ayetler. Bu özellikle 51. ayet niçin bu surede geldi denilirse müşriklerin vahyin kaynağına yönelik itirazına temelli bir ret olduğu içindir. İnnehu aliyyun hakim. Şüphesiz o aşkın ve yücedir, hikmet sahibidir. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا ve ey peygamber, işte sana da kendi emrimizden hayat bahşeden bir mesaj vahyettik. Ruhun Nahl suresinin girişinde ilahi mesaj anlamına geldiğini daha önce işlemiştik. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانِ önceden sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Dera sıradan bir bilmeyi değil, künhüne ermeyi, hakikatine ermeyi, özüne ermeyi ifade eder. Dolayısıyla dirayet manasına sen imanın ve kitabın hikmetine ermemiştin. Yani özünü bilmiyordun, yaşamamıştın anlamına. وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا fakat şimdi onu biz bir nur, bir ışık kıldık ki kullarımızdan dilediklerimizi onunla dosdoğru yolumuza yöneltelim. Ve inneke le tehdi ila sıratın müstakim. Şüphe yok ki sen de insanları dosdoğru bir yola yöneltmektesin. Nur, ışık, vahiy. Yani vahiy buna manada ışık, akılsa göz mesabesindedir. Vahiyden ayrı olarak Hazreti Peygamber'in misyonu da doğru yola yöneltmektir. Biz bu ibareden, vahiyden ayrı olarak Resulullah'ın da bir hidayet ışığı olduğunu anlıyoruz. صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذ۪ي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerdeki ve yerdeki her şeyin asli sahibi olan Allah'ın doğru yola. اَلَا اِلَى اللّٰهِ تَصِيرُ الْاُمُورِ Bakın, her iş döner, dolaşır, en sonunda Allah'a varır. Allah'tan başkalarına kulluk edenler de, kul oldukları da sonunda onun huzuruna çıkarlar. Yolun sonunda değildir Allah. Çünkü yolun sahibidir o. Yani yolun sahibini yolun sonunda sanmayınız. Yürümekle varılmaz. Lakin varanlar yürüyenler diyor. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah ile bu sureyi de bitiriyoruz.